يابس كوبتان رشح شو شو مغامسة شو أش غنا ماشي سير بز شو مش يش أش خمسة شو من قوقو زنا برم سد شيشي يش خنو زرافي تمشى شو أش خنا يي عاوز أش خنا ماشي زيم خاتم قداش خرم أنا مش أش خرب شخرم مش خرر زريم بس خشتب مش خرم مش خرر غامسة خشتب سداب ومتحم عصفري الدخ وختا وشيش نمیش از قرم فداجر با مسنو. ار وقت ترزم تیت می تمت می یه چیزی از حنی وف با. اری تیتشت سداب امت هم تریقت نفتشت. زد صفم مف قرن نحیا قتاب. ادرت صفم مف خرز فدخوی فتخ. ختی یه چیبوش زرت بتعم تیتو زیقان فایا. مف قرن زغ قتابرم زیوس حنم فتنه فیش انو عمافر یا قتاب. زم قتابرم زیوس حنم فتنه فیش انو عرش تویش. سید شیشی زیش خرمی زیوز حانم سی تنگه فیشنو یشخ سی داب اما اشخرم پایه تحم شید خفیش مش خرمی زیوز حانم سی تنگه فیشنو عرشتو یش عشی تحم شید خفیش صف زی یش یش حزاقو پایه بسورب جاش فدو صف زی یش یش حزاقو پایه تارب تبسومی زیوز حانم تفبسو تلامی زیوز حانم تفتا عرش تبسومی تلامی زیوز حانم تری خریستوسی فلی آخه خم قفت هدیچی جی پسو جور دفع پسو جور پسو خمرت آخه خمر یازیوس حانو خنرار و ابشسته دیچه با مسرر یا و ابشسته پایزم پسره تا پسوی تحمی حکم تست رشته پاش حتی وچن فایه سداب وما تحمی گوشت خواه خمرت س پسو قی ازیوس حانم س پاش حس پستامی عتم قدرخر شافش تخ سدرب زگمی سزرت حرقوشت عرشتو تفستوری تحم پاشتی حانش عش پاوچ گوشه یتن فایه ششوی زاجی چه شبسکو دیرمش عرش تت زراغمستن فایب او زغش پاور مجه یبسکو دشانم فده زحکر اوف گوره شیغوگ کشو ملحانو کشو بتن فایه زیوز حانو ایسوس سی گزاریشم پایه زشخن گوره زرم حرامر ساش اه سی صحی تیل عاوز زگورم حرامو یسی تمه یجم چه حرام ما خون واش خنو بشخرم پایه بشه اگو قبغاومه سوساغونام تیتو وزیگو جرب واش خنو بشخرم چه بشخو خریستو صفت اغرو مغا قدن شدهو شترر صفخم دیو اتی تنو ورم خون صداب اما تحم یتیتو واشخو یو افخر زحس آخر شخنم را یشنم را عرب شبقاغر گبزفنغر تحم سلاب ادش قیچ را گوش آغر ارناح صفو خریستوس عرشتو فلاشم تحم گویه او صف خمی اریا گوابه عرش ززغنا قزحر اوف خمی گورب سرچ نح تلچ نغا زردغوت را اوف خمی اوش تیزغت شخنم پای تحمی اوف مغا قده شخن پستوری حاجز اوش خنو و بشخرم چه زگورم یغوگ زغش پاور مزو تیب تحمه پستقود ماخو زو مشخن ری سنب سوی مشخن ری و بشخ یغوگ زغش پاور مزو تیزتر اوف پمشن ری یپس قدرشانم فده زحکر آفم و پمیلین ریش عاش فده وابش مثلیجو زشکر آفم و پمیلین ریش مقافم یه حسیعش از خنوا ویر تمر ورش از فق دست ور خو شخنو اشکرم پای زم غمسجر ساعت ما فیج عاوش خنو شخر زر حلیم چه گذ سفرش او شخرم از خنوایم او زر اشکرم پای تم یا غمسه سداب آمش از خنواتیم او سد شیشود شرر سقود ماخو باول تحم شید خوشخو زرفش رر ساسی قبرش او یسوس خریستوس یه حتی آقا قبرش او زغا ارم تیتو قبرو موخجین لخانخم قشیغ جاو تحم شفو قغناغو عوج قغنفاغم تیتو تحم شو بخر اغا پتن خواه تجشت جیت حو مقود جشتم یو ناسو چه پیغمبرخم اتخاخم اقبر قغنفاغ تحام فلده جخرم سبق ستومی تحام چش اشخونغه یا اخونش یا جمی ده اونخم پایه اقا برر اراغ اوخ زفاسو چنغاش خوزی ات حزاقم یسوس خریستوس اش اغا اوفخم پایه شید خوشخور یی آمین